i śnieg. I śnieg ze, a to już mówiliśmy, że śnieg ze śniegiem. Ale to już na poważnie, pan synoptyk prognozuje przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. I to nie tylko wysoko w górach, w Beskidzie Śląskim, na Podhalu i w Tatrach do 15 cm. A więc warto przygotować się na to nadejście zimy. Już takie przedbiegi były wczoraj i przedwczoraj. Delikatnie, delikatnie, ale jednak zabieliło, szczególnie na południu. Wiatr północny. Słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. I to nie tylko w górach, w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian. Na tablicy wyników dziś 0 do 4. 0 najniższa temperatura na Górnym Śląsku. 0 plus 1 w centralnej części kraju, na Podlasiu, Warmii, Mazurach. Plus 2 właściwie w większości regionów. 3 stopnie nad samym morzem oraz na Dolnym Śląsku. Najwyższa temperatura tam, gdzie bez opadów, do 4 stopni. A gdzie dziś bez opadów? Gdzie możliwe przejaśnienia? Trzeba było uważnie słuchać. Na Pomorzu Zachodnim. Szybka zmiana tematu. Kto przy śniadaniu? To teraz. Dżem na śniadanie muzycznie można zrobić głośniej. 5 minut po godzinie 5. To minutę temu było. Jestem sobie prawdą, falszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. No. Jestem złym aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Dopełnieniem świata, oceanem, pustą szklanką. i już raz, dwa raz i 10 minut po godzinie 5 sięgamy po wybrane wydarzenia, które zapowiadają nowy dzień, ostatni dzień listopada przed nami. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka o 10 powróci do prac nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie pracowali do późna w nocy, omówili 85 spośród 132 artykułów projektu. Po wznowieniu obrad będą się zajmowali dalej zapisem o skardze nadzwyczajnej. Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu projektów zmian w prawie wyborczym i ustawach samorządowych będzie dziś także kontynuować swoje prace. Z kolei na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczynają się 26. Targi Książki Historycznej. Swoją ofertę wydawniczą zaprezentuje ponad 140 wydawnictw, około 40 muzeów, biblioteki, także antykwariusze. Patronem medialnym targów jest Polskie Radio. Przypomnijmy, że targi potrwają do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. 55 lat temu w nocy właśnie z 30 listopada na pierwszy dzień grudnia w 1962 roku przesunięto o 21 metrów barokowy Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie. Wiązało się to z budową trasy WZ i poszerzeniem ulicy Leszno, wówczas Świerczewskiego, przy której stała ważąca ponad 6 tysięcy ton świątynia. Był to trzeci przypadek przesunięcia budowli w historii światowej inżynierii i drugi co do wielkości, jeżeli chodzi o wagę kościoła. Pierwszą taką operację tego typu przeprowadzono w 1915 roku w Pittsburgu, drugą w Chicago w 1929 roku. A w Polsce, przypomnijmy, było to 55 lat temu. Z zagranicy w ostatnim dniu wizyty w Wietnamie prezydent otworzy polsko-wietnamskie forum gospodarcze. Po południu czasu lokalnego oficjalnie zainauguruje działalność zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Prezydentowi towarzyszy w Wietnamie misja gospodarcza złożona z 65 polskich przedsiębiorców. Bezpieczeństwo i współpraca na rzecz demokracji. To główne tematy drugiego i ostatniego dnia spotkania przywódców z krajów Afryki i Europy. Dwudniowy szczyt Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej z udziałem ponad 80 przywódców organizowany jest w Abidżanie, największym mieście wybrzeża Kości Słoniowej. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier spotka się wieczorem z liderami CDU, CSU i SPD. Będzie ich przekonywał do podjęcia rozmów na temat utworzenia koalicyjnego rządu. Oficjalnie zarówno chadecy, jak i socjaldemokraci deklarują gotowość do rozmów, ale żadna partia nie gwarantuje ostatecznej zgody na udział w rządzie. Przywódcy 6 poradzieckich republik wezmą dziś udział w Mińsku w szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W stolicy Białorusi jest oczekiwany prezydent Władimir Putin. No i rzecz jasna, ważne wydarzenie sportowe, o tym także będziemy mówić. No, myślę, że fani futbolu, miłośnicy piłki nożnej czekają na losowanie właśnie w mundialu. O tym także będziemy mówić. W pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych także, na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 5. Nowe nagranie w Trójce z listy przebojów Trójki. Liczymy na wysokie miejsce, no ale bez Państwa głosów to się nie uda. Ostatnio w poprzednich nagraniach Anita Lipnicka i przyjaciele wysoko, nawet w pierwszej dziesiątce. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Płyniemy w noc przez neonów deszcz, pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja, w urojonym imperium gdzieś na mapie. ulicami miast, bezdrożami snu, kanałami myśli. Listy przebojów trójki ostatnio. No, wysoko, wysoko, ale jeszcze w poczekalni z 33 na miejsce 32. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. Do jutra, do południa, a później jutro w piątkowy wieczór cieszymy się ulubionymi nagraniami i kochanymi wykonawcami. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że policja coraz chętniej sięga po nagrania z miejskich kamer i na ich podstawie karze kierowców. Po radarach, fotoradarach, dronach, kamerkach montowanych na mundurach drogówka postanowiła częściej sięgać po zdjęcia z monitoringu miejskiego. Ruszają kolejne pilotaże, co to oznacza dla około 17 milionów kierowców. Dużo więcej mandatów. Tak podsumowuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu. No, też w sumie temat motoryzacyjny o tym, że w tym roku po raz pierwszy światowa sprzedaż nowych samochodów na prąd przekroczy 1 milion. Nasz kraj się do tego niemal nie dokłada. W trzecim kwartale tego roku klienci na świecie kupili rekordowe 287 tysięcy nowych samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. To o 23% więcej niż w drugim kwartale i aż o 63% więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Zdaniem autorów raportu cały bieżący rok może zamknąć się sprzedażą przekraczającą 1 milion takich aut. Ponad połowa światowego popytu na samochody elektryczne przypada na Chiny, druga jest Europa, później Ameryka Północna. W Polsce obserwujemy natomiast stagnację w tym segmencie rynku. Mamy na drogach mniej niż 2000 elektrycznych samochodów i ta liczba nie rośnie. Dystans między Polską a krajami europejskimi zwiększa się coraz bardziej, gdy Wielka Brytania przekracza 400 milionów funtów na promocję elektromobilności, z czego 100 milionów funtów na wsparcie sprzedaży pojazdów elektrycznych, to w Polsce ciągle nie ma ram prawnych, w których elektromobilność będzie mogła się rozwijać. Tak mówi dyrektor zarządzający PSP Maciej Mazur na łamach Pulsu Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że grupa PSA zaczyna na poważnie realizować plan związany z wykorzystaniem fabryk Opla, przynajmniej tak wynika z doniesień francuskiej prasy, na które powołuje się dziennik, a w grę wchodzą zakłady w Tychach, a ich szanse są całkiem poważne. Grupa PSA zrezygnowała z rozbudowy swojej fabryki na Słowacji w Trawnie, gdzie powstają Citroen C3 i Peugeot 208, a modernizacja miała pozwolić na produkcję 200 tysięcy silników benzynowych rocznie. Teraz do wytwarzania jednostek napędowych koncern planuje wykorzystać fabrykę Opla w Europie Wschodniej. Najprawdopodobniej chodzi o zakłady w Tychach. Koncern PSA przenosi produkcję do Polski. Sensacyjne doniesienia francuskiej prasy, na które powołuje się dziś dziennik. No to tak motoryzacyjnie nam się zrobiło. Trzy tematy z trzech tytułów, a ciąg dalszy, no myślę, nie tylko motoryzacyjnych tematów w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Więcej z prasy po godzinie 6. Tymczasem na budziku 19 po 5 dla wszystkich biegaczy z dedykacją w tak śnieżnych okolicznościach przyrody. Nie, tam biegacze nie miękną, cóż tam. Można zrobić głośniej. O, jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy? Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Na specjalną prośbę pana Artura, który prosi w imieniu tych, którzy rano chodzą, truchtają, biegają i trójki słuchają. Proszę coś dedykować, chwilkę po piątej. Ręka do góry, kto słuchał, kto truchtał, kto chodził, kto biegał, niekoniecznie na tramwaj czy autobus. No dobrze, dobrze, bardzo się cieszymy. Fiszem, ale tworzywo, biegnij dalej sam. 24 minuty po godzinie piątej. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Pozostałe, bo oczywiście do kalendarza już zaglądaliśmy przed godziną. No a teraz będziemy uzupełniać także o wybrane wydarzenia z historii muzyki, ale po kolei. 426 lat temu urodził się Andrzej Bobola, jezuita, kaznodzieja, misjonarz, męczennik święty, kanonizowany w 1938 roku. Przypomnijmy, że jest patronem Warszawy. 182 lata temu urodził się Mark Twain, pisarz amerykański. W młodości był poszukiwaczem złota, pilotował także statki na Mississippi. Zmarł w 1910 roku, a jeśli chodzi o Mississippi, to jeszcze będzie muzycznie Mississippi oczywiście. W 1874 roku urodziła się Lucy Maud Montgomery, kanadyjska pisarka, autorka powieści dla dzieci, z których szczególną popularność zyskała Ania z Zielonego Wzgórza. Montgomery zmarła w 1942 roku. 117 lat temu zmarł Oscar Wilde, poeta, prozaik i dramatopisarz angielski pochodzenia irlandzkiego. Wielką popularność przyniosły mu wypowiedzi o sztuce w formie esejów i dialogów, ale jest też znany jako autor symbolicznej powieści Portret Doriana Graya. Oskarżony o homoseksualizm, 2 lata spędził w więzieniu. Zmarł 117 lat temu. 7 lat temu zmarła aktorka teatralna i filmowa pani Gabriela Kownacka. 6 lat temu czeski scenarzysta i rysownik, twórca filmów animowanych, w tym słynnego Krecika, Zdenek Miller. A 2 lata temu zmarł Tomasz Bonarowski, realizator i producent muzyczny, który przyczynił się do powstania brzmienia polskiej sceny lat 90. Także muzyk sesyjny, wielokrotnie nominowany do Nagrody Fryderyk w kategorii realizator-producent. W drugą rocznicę śmierci wspominamy Tomasza Bonarowskiego. W muzycznym trójkowym kalendarium, naszym wehikule czasu, zatrzymujemy się na roku 1982 i tak 35 lat temu ukazał się Thriller, drugi solowy album Michaela Jacksona, jednocześnie najlepiej sprzedający się album wszechczasów. Kto może robi samo przez się, robimy głośniej. I harce na gitarce, i wydzieruchy, i Michael Jackson. Sprzed 35 lat, bo wówczas to ukazał się drugi solowy album króla muzyki pop. Od tego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie z muzycznym trójkowym kalendarzem. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i ostrzeżenia dotyczące m.in. śniegu od pana synoptyka. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia dla centralnej i południowej części kraju. W centrum może spaść do 15 cm śniegu wysoko w górach, nawet do 30. Ostrzeżenia obowiązują w województwach mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i w południowych częściach województw opolskiego i dolnośląskiego. W południowych rejonach województw małopolskiego i śląskiego ostrzeżenia mają wyższą rangę niż w pozostałych drugą w 3-stopniowej skali. Ostrzeżenia obowiązują przez cały dzień. W niektórych regionach wygasną dopiero po północy. Uważajmy, intensywne opady śniegu nawet do 15 cm, a w górach do 30. Ranek na ziemi lubuskiej mglisty, uważajmy, pochmurno z przejaśnieniami i bez opadów właśnie w zachodniopomorskim. Poza tym, jak słyszeliśmy, prócz śniegu, także deszcz i deszcz ze śniegiem, a wiatr północny, słaby i umiarkowany w górach oraz na południu, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie bez większych zmian, a na termometrach, na tablicy wyników, raz jeszcze to powiedzmy, od 0 do 4. Najniższa temperatura prognozowana w dzień na Górnym Śląsku 0, 2 stopnie w większości regionów. Najwyższa temperatura to taka czwóreczka z plusem, słabiuteńko na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka śnieżnego dziś. Oj, zabieli, o tym wielokrotnie będziemy mówić w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji po 6. I trusted a priest. I fell to his feet, and he raised me up there and cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knees. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Yes, it's over, yes, it's over, they're dying. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Save me now. Oh, oh. urodzinowa rzecz jasna. Billy Idol, angielski muzyk, kończy 62 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tych, którzy obchodziliby urodziny, ale odeszli od nas. I tak 86 lat temu urodził się Jan Himilsbach, aktor, pisarz, także kamieniarz. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali Mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorkę 5 i zrobiłem kilka zdjęć. Artysta zmarł w 1988 roku. Kolejne daty z kalendarza, także muzycznego, za chwilę, no ale wcześniej jeszcze nasze zaległości korespondencyjne. Ważna informacja z Elbląga już się pojawiła, uprzedzając pytanie w Elblągu 2 powyżej. No, zaraz pewnie to pytanie się pojawi. Pan Marcin z Mielca pozdrawia z autostrady A4 na wysokości Tarnowa. Biały też się przebudził, a więc prosimy o szczególną ostrożność. Kulinarnie pani Justyna proponuje dziś do imieninowej kawy Andrzejom i Konstantym muffinki dyniowo-pomarańczowe. Tak podstawowo dziś pyszne i zdrowe. Świętujemy z najlepszymi życzeniami. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Darek z Bolesławca. A jaka... O, no właśnie, a jaka pogoda w Elblągu, wiedziałem. Przebudziłem się, a tu +2 to w Bolesławcu. No i śnieg, będzie w końcu zimno. Lubny pan Darek jest z nami. Muffinki te dyniowo, jak słyszeliśmy, to i jeszcze do tego kawa, albo do kawy muffinki, jak kto woli. Kolejny miesiąc, kolejny rok. Pomalutku, po cichutku, ale skutecznie mija czas, ten czas. Obecny pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Jak co dzień, także dziś niezawodny. Na budziku za 23 minuty 6 i jeszcze kalendarz świąt osobliwych, mądrości ludowych, pani Ania z Gliwic, o tym, że gdy święty Andrzej ze śniegiem przybierzy, 100 dni śnieg w polu poleży. No to zdaje się, że te 3 miesiące śnieżne przed nami, bo pan synoptyk zapowiada intensywne opady. Wracamy do muzycznego kalendarza i do okrągłych urodzin. 60 lat kończy dziś pan Andrzej Urny, gitarzysta m.in. Krzak, ale także Perfektu. Sięgniemy po Perfekt właśnie. Za hałas, tu za nasze ziemi stawia szałas. Hej, co za budzikowe kalendarium muzyczne. Zbyszek z Bielska-Białej. Krótko i na temat. 100 lat, panie Organek. Urodzinowo, w muzycznym trójkowym kalendarzu Tomek Organek kończy 41 lat. Oczywiście składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i niech będzie, że te muffinki czy muffinki także dla pana Waldemara, naszego wiernego słuchacza, który to przy obiedzie opowiada różne anegdoty związane z trójką właśnie i trójką zaraził swoich najbliższych. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Muzyczne kalendarium jutro o zwykłej porze w budziku. Jutro, panie Janie kochany, jutro, a teraz za 14.06 sięgamy po oczywiście rock'n'rollowy, ale w trzewiach country. Kącik z muzyką, którą prezentuje Korneliusz Pacuda. W Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Producent Tony Brown na płycie Rhythm Country and Blues połączył dwa niezwykłe głosy. Tanya Tucker była, można powiedzieć, królową muzyki country. Dziewczyna, która miała rockowe zacięcie, zaczynała karierę jeszcze w latach 70. Śpiewając piosenki bardzo dorosłe, a miała wtedy ledwie 13 lat. Little Richard to legenda rock'n'rolla. Murzyński wykonawca, który potrafił zakrzyczeć właściwie każde nagłośnienie. Krótko mówiąc, z tego mogło się urodzić coś wspaniałego. I rzeczywiście dostali potem wiele nagród, w tym nagrodę Grammy, a wzięli na warsztat piosenkę, która okazała się coverem, bo Eddie Cochran i jego narzeczona Shelly napisali kiedyś utwór Something Else, coś innego. I jak wykonali to Tanya Tucker i Little Richard, niech Państwo przekonają się sami. Well, look at that. Here she comes. Man, she's something else. Hey, look at there, across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. That can't stop me from thinking to myself. That car's fine looking, man. Wow, it's something else. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and the same I don't. I found the car that I've been wanting so. Getting me the girl before we run around. We look real sharp in a white top down. Keep right on dreaming and I'm thinking to myself. When it all comes true, man, why? That's something else. What's all this? I never thought I'd do this before. But here I am, I'm knocking on his door. My car's out front, and it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that boy, and I'm thinking to myself. He's sure a fine looking man. Wow, he's something else. Rock'n'rollowe country wycinanki lubimy najbardziej. Ciąg dalszy jutro przed godziną 6. No a przed nami czwartek, 30 listopada. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15. Słońce jak sypie i pada za oknami także na Myśliwieckiej. Dzień potrwa nieco ponad 8 godzin, a dziś imieniny Justyny, Ludosława i oczywiście Andrzeja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 9 minut 6. Two love and two cherish our Piątkowy budzik. Pani Charlotte, już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Zapraszamy jutro o zwykłej porze po godzinie 4:00, no a za 5 minut o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy, spokojnego, no jakby nie było, białego dnia życzymy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do jutra.